بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 1، جہاد کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ۔ جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اسے اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، یاد کر لیجئے، دل میں اتار لیجئے، اور پھر مسلمانوں کے بچے بچے کو یہ عقیدہ یاد کرا دیجئے۔ سب سے پہلے مختصر الفاظ میں اس عقیدے کو بیان کیا جاتا ہے اور پھر اس کے مختصر دلائل عرض کیے جائیں گے۔ عقیدہ: جہاد یعنی قتال فی سبیل اللہ، نماز روزے کی طرح اسلام کے قطعی فرائض میں سے ایک فریضہ یعنی فرض ہے۔ اس فریضے کا انکار کرنا اسی طرح کفر ہے جس طرح نماز روزے کا انکار کرنا، اور جب جہاد فرض عین ہو جائے تو اسے بلا عذر چھوڑنا گناہ ہے، اور جہاد کے خلاف فضول بحث کرنا گمراہی ہے۔ مختصر دلائل: جی ہاں، جہاد فی سبیل اللہ ایک قطعی فریضہ ہے، اس کی فرضیت قرآن مجید میں کئی آیات سے ثابت ہے۔ یہاں صرف ایک آیت مبارکہ بیان کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ سورۃ البقرہ آیت 216۔ ترجمہ: تم پر اللہ کے راستے میں لڑنا فرض کر دیا گیا اور وہ تم کو تباً برا لگتا ہے، اور یہ ممکن ہے کہ تم کسی بات کو برا سمجھو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور ممکن ہے تم ایک کام کو بھلا سمجھو اور وہ تمہارے حق میں برا ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ فرضیت جہاد کی تصدیق کئی احادیث سے بھی ہوتی ہے، ملاحظہ فرمائیے یہ ایک حدیث مبارکہ: امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، فمن قال لا الہ الا اللہ عصم منی ماله ونفسه الا بحقه وحسابه علی اللہ۔ مجھے حکم دیا گیا کہ لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں، یعنی یا تو مسلمان ہو جائیں یا مسلمانوں کی حکومت کو تسلیم کر کے انہیں جزیہ دیں۔ بس جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس نے اپنا مال اور جان مجھ سے محفوظ کر لی، سوائے اس کے شرعی حق کے، اور اس کا حساب اللہ پر ہے۔ یہ حدیث شریف جہاد کی فرضیت پر بالکل واضح ہے، اور اس میں دفاعی نہیں بلکہ اقدامی جہاد کا تذکرہ ہے، اور اس میں جہاد کو امر یعنی حکم میں الہی قرار دیا گیا ہے، اور جہاد کی منزل لا الہ الا اللہ کا غلبہ قرار دی گئی ہے۔ اب آئیے عقیدے کے دوسرے جزو کی طرف، کہ جہاد کا منکر کافر ہے۔ یہ بات کسی نے اپنی طرف سے نہیں گھڑی، بلکہ یہ قانون ہے کہ جو شخص قرآن مجید سے ثابت شدہ کسی فرض کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کا فریضہ چونکہ قرآن مجید کی سینکڑوں آیات سے ثابت ہے، اس لیے جہاد کا انکار کرنا ان تمام قرآنی آیات کا انکار کرنا ہے۔ فتح القدیر صفحہ 199 جلد 5 پر ہے: قال السرخسی فی المحیط الجہاد فریضۃ محکمۃ وقضیہ محتومۃ یکفر جاہدہا ويظل عاندها وكذا قال صاحب الاختيار الجهاد فريضة محكمة ويكفر جاهدها ثبت فرضيتها بالكتاب والسنة وإجماع الأمة۔ يعني جهاد ایک محکم اور قطعی فریضہ ہے، اس فریضے کا انکار کفر اور اس کے بارے میں ضد اور عناد رکھنا گمراہی ہے، اور جہاد کی فرضیت قرآن، سنت اور امت کے اجماع سے ثابت ہے۔ اب آتے ہیں اپنے دعوے کے تیسرے حصے کی طرف، کہ جب جہاد فرض عین ہو جائے تو اسے بلا عذر چھوڑنا سخت گناہ ہے۔ جہاد کے فرض عین ہونے کی چند صورتیں یہ ہیں۔ مثلا نمبر ایک، جب مسلمانوں کا شرعی امیر انہیں جہاد میں نکلنے کا حکم دے دے۔ نمبر دو، جب مسلمانوں اور کافروں کی صفیں میدان جنگ میں آمنے سامنے آ جائیں۔ نمبر تین، جب کافر مسلمانوں کے کسی علاقے پر قبضہ کر لیں یا قبضے کے لیے پیش قدمی شروع کر دیں یا کچھ مسلمانوں کو گرفتار کر لیں۔ نمبر چار، جب شاعر اسلام میں سے کسی پر پابندی لگا دی جائے وغیرہ۔ ان تمام صورتوں میں جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، اور عام حالات میں یعنی جب فرض عین نہ ہوا ہو تب بھی سال میں کم از کم ایک مرتبہ اسلامی لشکر کا جہاد کے لیے نکلنا فرض ہوتا ہے۔ بہرحال فرض ہونے کی صورت میں جو بلا عذر کوتاہی کرے گا وہ بڑے جرم اور بڑے گناہ کا مرتکب ہوگا۔ قرآن مجید کی کئی آیات میں جہاد کو ترک کرنے اور چھوڑنے پر شدید وعیدیں آئی ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ توبہ کی ان دو آیات کا ترجمہ اور آیت نمبر یاد رکھیں، اور خود بھی عبرت لیں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ سورة التوبة آیت 24۔ ترجمہ، آپ فرما دیجئے، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے بند ہو جانے کا تم کو ڈر ہے اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، تم کو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہیں، تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم عذاب و سزا بھیج دیں، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے نافرمانوں کو۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرة فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرة الا قلیل الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما ویستبدل قوما غیرکم ولا تضروہ شیئا واللہ علی کل شیء قدیر۔ سورۃ التوبہ آیت 38-39۔ ترجمہ، اے ایمان والو، تم لوگوں کو کیا ہوا جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے کوچ کرو تو زمین پر گرے جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر راضی ہو چکے ہو؟ دنیا کی زندگی کا نفع اٹھانا تو آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ اگر تم جہاد میں نہیں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو سخت سزا دے گا اور تمہارے بدلے دوسری قوم پیدا کر دے گا، اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بلا عذر جہاد چھوڑنے پر بہت سی احادیث میں بھی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ عبرت اور عمل کے لیے یہ حدیث شریف ما ترجمہ و حوالہ یاد رکھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات علی شعبۃ من النفاق۔ صحیح مسلم۔ ترجمہ، جو شخص مر گیا اور اس نے جہاد نہ کیا اور نہ جہاد کی نیت اس کے دل میں آئی، وہ شخص نفاق کے ایک حصے میں مرے گا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ دیکھا آپ نے کہ کتنی سخت وعید ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم نفاق سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اور اپنے ایمان کو کھوٹ اور نفاق سے بچانے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ میں نکلیں۔ قرآن و سنت سے جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ جہاد یعنی قتال فی سبیل اللہ اسلام کا ایک قطعی اور محکم فریضہ ہے، تو یہ بھی خود بخود ثابت ہو گیا کہ اس قطعی فریضے میں فضول بحث کرنا، جھگڑے ڈالنا اور طرح طرح کے بہانے تراشنا ایک گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ گمراہی سے ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جہاد کے بارے میں اس عقیدے اور نظریے کو مضبوطی سے تھام لے اور عملی میدان میں نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے، فکر اور محنت کرے اور بھرپور کوشش کرے۔